عبدہ بن سلیمان نے عبدالعزیز بن عمر سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کھڑے ہوئے دیکھا اور آپ فرما رہے تھے۔ آگے ابن نمیر کے حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3423۔